اے رب زمنگا دا تربیت زمنگا کا تو کہ بم بانی پورا سوار افرز فراغوی دے گوڑی تشور تا دلوہی تشور تا مانستا خدانو کی چیز سبرون دی اللہ طول پا منگا بانی را تو ایک منگا دیر بیوس و دشمن دیر ضرور دا طول سبرون دیر پارا ویل دی چیز دشمن مقابل دیر گران دا اللہ افرغ علینا صبران کامل صبر و ثبت اقدامنا اللہ زمان پی پدی مقام کی کلکی کا اومد بری علاکم اللہ پدی قوم کافر بانی وانصرنا على القوم الكافرين برستا لاس کے پیغمبر دعا کہ ان تعلق حاصل ہے صحابہ فلن توبدا ابدا نیکان بزرگان تے کیم دعا کہ پی زمان کلائی کچ کو مخ کی جی پر اس روز تو چتلا نہیں سی اللہ دعا قبول کر فہزموا باذن اللہ مات کر دو کافر پہ اجازت اللہ بھائی پہ توفیق دا اللہ باندھی وقتل داوود جالوت اللہ تا دا جہاد مسئلہ دا سخ وخرا دا سخ محبوب دا چا شروع کی نو گوٹ پو گوٹی بیا کئی گوٹ پو گوٹ پا احکام کی بدا نو مائی پا قصص و پو واقعات کی بدا نو مائی پو چا دا جہاد مسئلہ راشی اللہ ٹکی پٹکی باندی ہوئی بیا پا پیزائی کئی دیتا سا جت تے چا جالوت داود مرکو خو ما تے اکڑا خبر اخلاص ہو رکا نا اللہ تا دا محبوب دا نو خبر ذکر کئی بل ادا چ بہادری کرلا خون دا دیرا بہادری کرلا نو بہادری بیان کا عمر صاحب تا دا خطنا او دا میدان دا جنگنا کمانڈر جواب لے گا خط لے گا چھ من کمزور دشمن ضرور دے مولا مدد را لے گا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دعا خونو تو کرلے اللہ بانی ہمت جوڑ گئی ایتین کامل جو کہے سنت خلاف نہ کہے ادری تنے ولولے گل درے تنا وی درے می دورولے گدا یو پزر دا بل پزر دا بل پزر درے زرا تنے می دورولے گل درا درے تنے لی گل دی بہادران ای دا درے زرا دی دا ولی دا پدی ہو جبان دی چاغو کی دا جہاد ما دا او جذبہ او مہارت زیاتو پیدا می درو درو فہزمو باذن اللہ بہادران کنا مے دا بہادر توصیف کا عمر صفت کی دا یو پزر دا بل پزر دا بل پزر باندی صفتی اللہ کر لے دا شنط سیف من سیف اللہ پیغمبر السلام صفت کرے دے اخذر رایت سیف من سیف اللہ اللہ ترا پا کافر باندی اللہ سرگندہ کرے نو دا قابل لائق چی کاری کرے دے دا غا صفتو کا تشجیعو کا اس زمانے کیوں کل وی پلان کرے تمغا دا بسالت ورکڑا بلتو یا غلی نشان دا امتیاز ورکو اول تو نشان اور ابل تشور کو دا نشان صرف رسمیت تے دا غد کمال اقرار ہو کا جدا دی کمال خاون سڑے دے نو داود علیہ السلام تذکرہ اکڑا داود پلار میشا او دا دشپگ یا ورنا دی جہاد کی متطوعین کی روان دی داود علکو خپل مار سرو گڑ گزو سرو نو چدا مخلوق کوئی چدا روان دین دل شوق ورا غی جذبار آلا یہ زوری جار لنا زبا گلی سرو دے روان شو پلار رو تو ویکارو کا ویکار کوم کنا جہاد لزم روان شو نو خلق دا جالوت تذکرہ کئی لکا دیر دنیا کی چدا بشتا تذکرہ کئی وار خطا دی ویدہ تا اس جالوت جالوت دا تو غد کا پیر دے رانی ویغا پا ما اغا مدل زم اردار کم جگہ ما تا پر دے نر خبر ہو کنا ادیو نر زوان دخلی خبر ہو دا خبر ہے امیر تا رسول سلطان تا تالوت تا یو الگ دے اگر دا خبر ہے کہ تالوت بزمور داروں وی تا شو راو لے مال رای فی تا سویل دی وی دا جالوت بزمور داروں دل اگر خوشحال شو او دا تویوی چی کتا جالوت مردار کو نزب تا لواده کن خپل لور بدر کن اگر جالوت دی مردار کن تا قابل سر از و تازان سر پا حکومت کی شریک کن ویده غستا خود خوزا بی وجنو روان دی است میدان تا روان دی اگر خود دوری بیزی ساتلی دو گتو دو بیشتو خمرانه و گزاری نخطا که در مرچوان و سخوا مرچوان و سخوا نو کتای کتل گتا یو کتل فاک اک روان جیب کی وات والا یو توغنده پیدا کن رو کی سخه چلیندهی خکاری کنه دے چکا تو جگاتی گوری جگاتا جا مزر رواق نہیں ہوئی پوکی جیب کیوا چاہی نو دے او توان دے او چت کے روان دے ارتے اسے گوری او توان دے بل راو چت کے نو درے میں راو چت کے درے توان دے خپلا کسورا کیوا چول چور سیدل نیت کہ جالوت جالوت وجنم کنا جنگ شروش جالوت غرا چولا صفائر ٹوٹے ٹوٹے یوبل پوری کرے کی کڑی دی ستر گی سر گاندی دی امر ٹول کو اس پانو کی چشے پاغمانی نی سرخی گی آہینی جے کٹونی چول دی بولے پینے لگی چور پیکار نکی غشے پیکار نکی اور میل کی گردی پاس بانے سو ہنی گی تو روب بانے مسلمانان یہ رہی اور دے پہ انتظار کی دے داود پہ انتظار کی دے دے گردے درا گردے دے جنگ شروع دے نہ دے پاس بانے پہ ہو دے کہ پمنڈا سے واپس کے دو کہ واپس کے دو نمک نہیں دگا بیر تشو ٹوٹا بیر تشو آگا جو تو تیار ہو لو ٹھکانے رکھ لاس کے استر گئے ماس گئے لو بول دا ٹوپ اور دے تو میں کی ہر کو دنگا مسلمان ٹک ٹوکی کر جالو تھی مردار کا دو تغندی سکا پاتی حالا کو کسوڑا کی پراتی دی پیو مانی کارو سن دیم سلا رزم ویسی زیادا کنا نقصان را دی دیر تا چرالا او ساگا توالوت تا گوری توالوت بلکوا گوری روز چیز بلا رواده کی که نزوانا لکتے و پیغمبر ندر را آقا خبر دا دا سی سو پیر تا را تا سنگلی وی نا با بل طرف تا کتل یو زالا چی برابر شدو تا تغندی وی ما یو بم میزائل میں اولو ذل لے دو دا دری دو را سغدا دی پراتے دی خیر دی نیشتے گوارے اگا جو ذر خلق راو خوادے اولو کو ای بیا بزر باشای کیوں میسوار کم اللہ انتظام کو دا غیبو بنی اسرائیل طول متفق شو پودا چنگ لدا لگ پاچا پکار دے امیر منگ لدا پکار دے طالوتم باشای پری خود را آگا امیر شو طالوت دا پختنو نکلے پہ دنیا بادشاہی او خدا بانی مرگو نہ کئی بیلوزی بیدباری پہ طالوت کی پرتو آگا پختانو کرا غلہ زگوارے دولانیم زون پختونی ما پی کرکویا سنی تازوی چی مولاد پختانو باز پختون سلزائی ما خدا خطا چی دا شیر آگل لے خدا و یو بادشاہی مملکت بانی ارت کئی ارت تا تیاری اللہ آگا بادشاہ کا دا طالوت داود تکر رکا کئی وقتل داوود جالوت وقتل داوود جالوت مردار کا داوود جالوت کافر ورکا اللہ دلواد شئی والحکمت پو ادم ملک دا جہان بانے الحکمت پیغمبری نبوت چلی خود تداغی چل اللہ اختل چل خود سیت خود لی سورت انبیاء کی علمنا صنات لبوس لکم لتحسنکم من باسکم فال انتم شاکرون اللہ تا دا جنگی جامعی دا جوڑو رو چل خود رو صنعت لبوس از صورت سواد کی وی داشن تا صورت سبا کی نور صورتونی کی وی وی دا تا منگا خونه کرو وقدر فی السرد انیعمل سابقات وقدر فی السرد جوڑوا دا کمیسونا آهینی کمیسونا جوڑوا قدر فی السرد سابقات ان کاملات پورا جوڑوا چه تنگی نی تنگی بیاو پا کلاس پر نیشو خودو لیکنه نو برابر جوڑا آرت جوڑا وقدر فی سرد کڑے والا پاندازہ را والا دا سنچی و کڑے غٹا دا بلا والا دا غٹا کی بغشین نو دی غٹا ون نو دی قدر فی سرد علمناہو اللہ موت چل خولیو اب یاداوی قدر فی سرد کڑے یوشان را والا انیم السابقات معلم دا جنگی جامی او دا حربی آلات سوک دے اللہ رب العالمین متعلم سوک دے داود پیغمبر جلیل القدر پیغمبر دا جنگی جامع او دا حربی متعلم داود علیہ الصلوۃ والسلام معلم اللہ رب العالمین قرآن ذکر فحل انتم شاکرون تاسو دے دی قدر کون کی داود تما چل خولن تاسو دے قدر کے خمخ نورم تا جوڑی کئے نورم نی جوڑی امریکی دسی جوڑا کا امریکی دسی جوڑا کا امریکی دسی جوڑا کا تا دلت تبی کسی شای جوڑا کا کنا حالی کتاب کیسا جوڑ کرے علمنا وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس اديلي دل فساديان الله پا کمزور و ناتوانو ختم کرو جالوت الله رب العالمين دیو اولنی زوان چه تریننگ دا جنگ دا حرب لانده که داغه پلاس الله مردار کرو اما مملکت و بعد شئی الله ورکو ندا اديلي دل چه فساد ختم کرو او پا علاقه و پا ملکی امن و امان راوس لولا دفع الله الناس حکمت دا مشروعیت دا جہاد اول زلبان دا سیو نورم را دی حکمت سرے چی ملکی امن و امان راش فساد ختم شی، امنیت قائم شی، او امنیت دا نفس امراشی، وینا امنیت دا عزت امراشی، امنیت دا عفت امراشی، دا عرض امراشی، امنیت دا نسب امراشی، دینا ختم شی، امنیت دا دین امراشی، امنیت دا عقل امراشی، دا دماغو که دا نئی جوارے سراب بشورو شی، غیروین بشورو شی، ابلت بلا بشورو شی. دا حاجیات طول دا بندہ دا ضرورتونو دینی دا ضرورت تے بے دا جہاد نے حفاظت نہ کی، نصب دا ضرورت تے بے دا جہاد نے نصب حفاظت نہ کی، دا شانتا عزت دا ضرورت تے بے دا جہاد نے دا عزت حفاظت نہ کی، دے تیرے قبان دے عقل ضرورت تے بے دا جہاد نے دا عقل حفاظت نہ کی، دا امنیتون طول کر راضی نو پا جہاد باندی رسی دیو جنی ذکر کر کنے والے رے کول دا اللہ دا خلقو الناس خلق یعنی بیدینا بازوں بے باز زنی دونا پا زنون رو باندے دیندار پا ذریعہ باندے بیدینا نختم ہو رہے دا مجاہدین پا ذریعہ باندے ناکار نختم ہو رہے لفسادات اللہ رضون ملک با طول تباشر طول با فسادو دین پاکستان کے فساد طول دنیا کے فساد نرے جہاد نشتے چھے جہاد شو فساد با ختم شو کور پا کور کافر با لستوے لے شی ذکر ہو زمان فقہاوی اتفاق دے دا فقہاو پا دے باندے چھے جہاد اسلامی مملکت باندے پا کال کی کم نہ کم دو زل قول ضروری دی سیفی او شتوی پا جیمی با گرم ملکونو دا کافر طرف تا جہاد کے او پا یخ وولی با یخ طرفونو تا مجاہدین لیجی صائفہ و شاتیہ دا دا دے دا پارا اگر کا پا خپل دے کی پا حرام ناستی و مسلمان با پسی دی چی پا دو مسلمان رو بی پی او کچھرے بی غلے کی نی ناغا پی ذکر ور کی گی دے ہو جنی جہاد بکی مسلمان حکومتون بانے کم نہ کم پا کال کے دو آرے جہاد ضروری دی دا دے دا پارا با خلق دی گی ولی فساد ختمی گی پا دے بانے اچھ دا گا نہیں نورو فساد رازی اللہ میں ربانی اکرلا حکمت سبحان کو اصلاح دا ملک او امنیت را وصل اگر کل سلطن کسان پکی تو وجد سی خدا غو پوجہ باندی با لکا کینسر شوی لاس دا با غز سی و نورتان با محفوظ پا دی سی سشی دے جہاد امر حق را نقش حق را ہم با امر حق شکن برزجاج دوست سنگ دوست دن دا اللہ جور کر نقش دا اللہ کان الاس کی در کرے وی او ول زما پدی کان در زما جوڑ کرے نقش اول ختم کا نقش حق را ہم با امر حق شکن برزجاج دوست سنگ دوست دن حکمت پکے تے اصلاح دا لیکن اللہ دے خواند میں ربانے لوئی جہاد مقرر کو ذو فضل علی العالمین پٹول مخلوق بانی دائمی دی ذو فضل علی المؤمنین ذو فضل علی المسلمین نو ذو فضل علی العالمین دا کافروں پر ایک امن و امان دے دا شریعت مسئلہ کی چی جلوسن و اطل نسکم تورا پتے دا سلاسا تغیر مسلمان و سر روان و سکان و دا خیلہ کی خلق و توی ویدا سکے ریخ مسلمانان اسلام راولی کنا ویدو چکم اسلام راولی اگر که زمان گم خیر دے پا دیوست که زمان خیر نیشتی اچکم اسلام دو راولی دا وستل غاری اگر که زمان گا عزت تے زمان خیر دے بکیتا زمان گم دا اسلام غارو اور خیر سر پتا بدتا ہی صبح سرحد اسمبلی کی اندوان دے اسلام دے پار وفر کر لے اقلیتوں دے اسلام دے پار وفر کر لے فکرم دے او چکم مسلمانان زانتا ہوئی او دعویدار دے اسلام دے اغوط سے کری دی پتا ہے اولا گوئی چھ صحیح کری دی امر حق را ہم با امر حق شکن لیکن اللہ علیہ خاندو میرا بانا علیہ ذو فضل علی العالمین ابن کثیر وئی البدایہ والنہائے کی لولا اقامت الملوک حکاما علی الناس لا کل قوی الناس ضعیفہم البدایہ دویم جل لسم مخبان دے آن دا مہربانے لوئے دے دے دیو جن خلیفہ مقرر کی خلق تو مقرر کے بادشاہ خلیفہ مقرر اول پا خلق کو فرض دی او دا خلیفہ مقرر اول رحمت تے دا اللہ طرفنا افضل دے دا اللہ طرفنا پدی کی پا ملک بانی پدی بانی پا ملک امن امان رازی نہ دائی ذکر خاوند میں ربانے لئے دے تلکا آیات اللہ نکتہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صداقت دری شنوالی او تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو موار خطا کیے گا کفر پا غلبہ کی دے اللہ بے کمی دا چی بیان شو تا دا و حکمون دا اللہ پدر عنوان بانید بیان کمنگ تا تا بالکل صحیح یقیناً تا دلے گرے شونان دا اللہ پدغ مسئلہ بانی پدی مسئلہ لگرے قاتلو اللذین یلونکم من الکفار پدی مسئلہ لگرے قاتلو ہم پدی مسئلہ لگرے انفقو پدی مسئلہ لگرے عبداللہ مالکم من الہ غیرو تا پدی مسئلہ بانی لگرے اب مسئلہ جہاد باندی انکا لمن المرسلین دا لگری دا اللہ چرت دی دا موسیٰ دا آدم علیہ السلام رواخلا تر عیسیٰ علیہ السلام پر تذکر او سلکنا مختلف زین کی دا لوی جماعت دا پیمندلی گلو میں فضلنا بازا ملا باز غرکری دی منگا زنی پدو کی پزنو نورو باندی سنگے غرکری دا دی جہاد مسئلہ کی ذکر کر دا چاپ دن کی جہاد فرشے دے گا پر نسبت دا نورو باندی غر دی دا جہاد مشروعیت دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا نبوت دا دوے میں نیمی شروع شوئے دے صالح کالا پس نو دا دا ارون چپ دا چاپا دے کی جہاد شوئے دے مقرر دے شوئے دے دا دو مقام چت تے داغون چپا ہو کہ صرف دعوت و تبلیغ ہو اور دا جہاد مسئلہ پا کتن اور آگری مقام داغون دے خدا داغو پر نسبت غر دی و دا طول نا لوئی مقام دا رسول علیہ السلام ولی دے دا نور و مسئلو سرسرا تکمیل دا عنوان دا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کی راضی انزحوک القتال زحوک مما نرم خویم قتال قاتل نیم بلکہ قتال انزحوک القتال او حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انا نبی الملحمہ نبی الملاحم زد غخ دا غسول و پیغمبرم دا غخ دا طیول و پیغمبرم زد جنگل و پیغمبرم بوعثتو بسیر زو اسلی سر لے گلے شم اتسمعون یا معشر قریش لقد جئتکم بالذبح قریش وورا زمان سبا قسم پا اللہکم زساسا لالول اللہ راغلم لقد جئتکم بالذبح لالول اللہ راغلم دا تکمیل دا باب دا نبوت دا نبی علیہ السلام پا ذریعہ شو اور دا غد امت پا ذریعہ باندیو شو دا طولو نا ذکر غورا دے دا طولو نا دا امتن پا دے وجہ باندی غورا دے پنور امتنی کی دا سجاد ندے شے خود دے وروائی دا ختمولو دا پارا کسان مقرر دی سی ارادتاً جہاد ختمی کتابوں نے لکھی رسالے لکھی اخباروں نے کی مضمون ہو رکھی آسف پا ناپوہی باندی لگیا دی ادھا جہاد دا ختمولو ادھا پیرنگیانو دا پارا خدمت کے اکار کئی ناپوہی باندی نیت نیک دے ارادہ نیک دے خود نکو کی چیز منگا دے دی خبری اثر تا پیدا کی گی سا اثر پیدا کی گی اگر تا نہیں دیتے ہیں پنا پوئی رہی گیا دی اگر خدمت دی بیجیاں نو کئی وہاں نکڑا زنیو چی خبری کرو اثر اللہ پاک پرا سیو تیویلیو پاک پرو تا خبری کرو اذهب الى فرعون انہو طاغا فقل حل لکا الى انت ذکا بے اثر خبری کرو انہی کتاب وار کرو پہ دی کتاب مانی عمرو کئی خبری اثر کرو وی جہادو کئی انہا غدا اللہ دا طرف ویدخلو الارض المقدسا پاک اسم کی تدن نشے ورفع بعضهم فوق بعض درجات وچد کرو اللہ زنی پنور بانے پا مختلف درجو بانے ورکر منگی عیسیٰ ابن مریم لصاف بیانونا دائی اولی تخصیصو کدی عیسیٰ ابن مریم دائی پا دیو جبان دیو کو عیسیٰانوی جہاد عیسیٰ منسوخ کردے علیہ السلام جہاد نشتے دے عیسیٰ علیہ السلام لوی ما پا دی بینات ورکرو سورت مائدہ کیوں ہوئی سورت صف کیوں ہوئی تورات ما رانو اور یوش رانا تورات کے سو دے ذکر کری چی عیسیٰ علیہ السلام دے جہاد امر کر دے اور جہادی کرے دے سو دے دا تورات کی ذکر کری یعنی دا دو چو تک ملاد امر کرے زمانی تورات مہم آدی آتیت چو توی پاگی کلی کلی دی اور شتے پہ کہتے جہادی کرے ادوی جہاد نمون کرو قرآن ہوئی نا جہادی کرے ہو فائیدن الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین سورہ صف آخر کی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ پورتکو تعلیمی کرے اور شاگردان جنگ شروع کو مقابلہ اکڑا عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی بولو شاگردان تو میں تم کو بنی اسرائیل کے بیڑیوں کے پاس بیج رہا ہوں تاسد بنی اسرائیل شرمخانوں پر سلے گم شرمخل چیزی نصبو تو دعا بو تسلے کی اللہ لیتا خوشحال کی ما تسموایا نہ شرمخل چیزی نہ شرمخ مناسب مقابلہ اسباب پر زن سروڑی تاسو لیگم دے دا پارا ذکر تخصیص دا غو کو مضبوط کرو منگا دے پروح پاک بانے ولو شاء اللہ مقتدر اللذین من بعدہم کہ اللہ غوختے نبو جنگی دریا چھ پس دی مخ کنون و پس دی باغینا چراغی اتصاو بیانونا دین دین صاف را غلے ہو او پدی دی پاس آگو نمانا نو جنگونا پکیتے ہو جہاد مقرر شو کہ چلے دو منے رہے ان جنگونا منو را غلے لیکن اختلاف کو پا دین دا اللہ کی زنیو چی مانی را ہو زنیو چی کفر کو کہ اللہ غوختے نبو جنگی دی لیکن اللہ کی تچی غواری اللہ غختر دا یرید چه اصلاح پا ملک راشی آغا و راضی پا جهاد بانی پا وزن و نصیتونو یوازی نرازی آغا ضروری کار دے فروازی پاقی پا نرازی دیده پوری دی صورت دره سبقون ختم شو باب دا جهاد پا دره و عنوانو بانده تحذیب الاخلاق اصلاح دا عالم السیاست المدنیه او درین نمبر بانی تدبیر المنزل مسئله دا جهاد و قتال و انفاق ذکر شلا امثلہ سابقینو امیر نیول ضروری شرائط دے انتخاب فرائض دا امیر سے امتحان کو پا مامورینو باندے حق دا امیر سے اطاعت کو پا معروف کی منکر کی نشتے معروف کی اطاعت ضروری دے امیر سے وہ انن با روڑے نخورائے نوچے تو دے اضطرار اور دا مرگ حالت تنیرے سے گئے روڑے خورا کو لناروازی مجرم دے امیر وہ ابو منن نسکائی او بشتے روجوم ندا چه تو مسترشینی در مر حالت تنی رسیده لی او بس کل ناروا دی خلولم دول و لوم ناروا دی نه پا پتا و نه پا سرگنده بانی نه چه دوم را اطاعت کئی در اللہ طرف و بری رازی اطاعت نکئی بری نرازی لگو کسانو اطاعت کرو جالوتی مردار که میدانی او گتا اللہ باد سوی مر کرو دیر و خلاف کرو نصر او کرو فاتر و دواران الحمدلله شیخ القرآن مولانا ولی اللہ صاحب دا بشان دا دوری دا تفسیر دا کیسٹ ملاوی دا فتح یاد لارے دینی کیسٹ اندی کارلنگ سندر مالای ساخن نیرون منگور اسواد دا قانونی مدین دکان دا دین علاوہ دا شیخ القرآن مختلف مزاعات و بیانات و ہم دا تفسیر تردی دکان نا تلاس کی دیشی اللہ اللہ مقصود بیانی دا فدریو طرقو باندی صلو را آیتون کی دا مختنی مضمون ختم و دا دویم شورو و دا سلم آیاتنا رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دفع شبہات سرا اور داغی ختم یوں کو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات دویم سبق شروع شو دریم سبق شروع شو دو جہاد انفاق تنظیم و آداب جہاد مسئلہ دیو سلو و یا امن شروع سلا دریو عنوانو بانی بیانیو شو حج مسئلہ ذکر سلا تنویران سادابم بیان شو او بیا دا جہاد دریو عنوان ذکر شو اول تہذیب الاخلاق دریم اصلاح دا عالم السیاست المدنیہ دریم تدبیر المنزل دا کور دا جوڑول مسئلے دیدے تر او رسول علم تر سرا دو دل ذکر شو تاریخ دا عالم مخکنی اومد اتفاق نقطہ طریقہ دا انتخاب شرائط دا پارا دا منتخب او بیا حق دا امیر فرائض امیر دا منصبی او سلورم سبق شروع کی الانفاق فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین پوزیشن دے چی دے لزان کرول مال لگول ضروری دی گٹل پی نشتے چی مال پی گٹا ہو خواہ و دی آیتنا دو سو تلور پنزستمنا انفاق شروع کئی دا آخر پورے دا دری دیش آیتون دی دریو کی دی صورت مقصد ذکر کرے دے فضلکت الکتاب فضلکت السورا دیر شو آیتون کی انفاق دے نن فی قاف چی پا کم سیغا چی پا کم صورت موجود ہی نداغی معنی دیو حال نبلتا دیو صفت نبل صفت توتل لی انفاق دا شریعت پا جب کیوے لکی لگول دا حلال مال پا زیبان دی حرام مال لگول تو انفاق نوی بے زی لگول تو انفاق نوی بلکہ اسراف تو تبذیر تو حرام دی ناروا دی پا زیبان دے پا لکون روپو لگوا اللہ با عجر در کئی بے زیب یو پیسو لگوا اللہ با دن تپوس کئی نو شریعت کی انفاق دا مال او قوائے بدنیہ چی اللہ کا مرکڑی دا ٹول دی او زیاد تر ذکر دا انفاق دا مال کی گی او دا غی مطلب پا زیبانی حلال مال لگول حرام تا انفاق نوی او نا پا غی اللہ ثواب ورکی بلکہ عالمان داوی اعطو الحرام ورج الثواب یکفر حرام قطعی معلومی متورک رو پنجر دا ثواب بانی وی کافر دے ذکر شریعت دا مقتضا خلاف کار کی دا اللہ رب العالمین دا مرضا خلاف کار کرے دے مکافر کی گی پی صحیح مال پسیبان دے لگول دا دے انفاق نو قرآن دا مسئلہ ذکر کی اور دے سارا مسئلہ توحید بیانی پہ درہم دل بانی بیا دے انفاق طریقہ شرائط چی ورکولو کی مال کی زی کی وقت کی دے طولو کی بیان کی پدے طریقہ بانی دے ورکولو نو رستو دے مال ہم سا طریقہ ذکر کی تے دے پابن شاہ دا بالک کی گی دن بالک ہو رہی گی چھے انفاقی انفاق کی گی جہاد بکی گی جہاد کی گی نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسئلہ با پاتی کی گی دنیا کی ایماندار رولو گوائے دا غصنا چھے در کریمی دیدلا رزق حرام تویلے شو کنشی حلی تاسو بویلی علیمان دا کلامو کے اختلاف دے حرام بانے دے اطلاق در رزق کی گی او کنی کی گی معتزلوی حرام رزق ندے رزق ویلشی ما ینتفع به الحی الرزق ما ینتفع به الحی حرام دیو که حلال دی او دا حرام با اللہ تا پوس کی سزا بور کئی او پا حلال باندی با عجر ور کی ثواب بدل بور کئی رزق دے ینتفع به الحی او لگو اید آگنا چی در کڑی می دلا مکی در اپلون در سیرو دی چی نبی خرطول پا گئی کی انوے پارے کی پالن دا دوستانی یارانی بے ذکر کرو دا گتی ذریعہ عمومن بے دا نو دا بے پا مانا دا تجارت پاندیو اللی خرطول پا کی نشتی آسل بدی خرطا کا نیکی واخلا یا بدی دا خو نیکی واخلا نشتی پکی تا خرطول انو پکی آسل شرے انو پکی دوستانی پالل شرے والا خلا انستی یارانی پالل دا خوشتے قرآن وی داشتے جو نفی چرتا کئی نفی پدیر مقام بانی کئی دکا مسئلہ دا اصول بیانی کی مسئلہ دا عقیدو بیانی کی عقیدہ کی مرگرتیا نشترے نو پلار دا زوی دا پلار پکار نلگی رو دا رو پدی بانی نلگی انہو لیس من احلک انہو عمل غیر صالح دا پیغمبر زوی دے کنعان دنو علیہ الصلات والسلام وہ ذری بارک بنوئے تاسول رسول رضی صورت کی لا تسأل عن اصحاب الجحیم دو زخیان برا تا دعا ام نکے دو زخیان برا تا سوال ام نکے چی پہ اوی بخا موافقہ ما کان استغفا ما کان للمؤمنین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لقربا پیغمبر ایماندار کافر اللہ بدعا نہ کئی میں نے کہا چھو کفر مردی نو دغل تکی خلا دوستانی یارانی نشتے پال پا دین کی مرگرتیا دوستی دنی کانو خلقو دا سبب دا نجات تے دنیا کیوں اللہ رحمت کی پا آخرت کی بم شفاعت کی گی نو نفی دا دوستانی ردر کرے رہ چکم خلقو گن را انیشتے بکیتا دا چاہ دا پار اخلاص اول چوک دی راشی بل اخلاص کی تا سمخ کیوں لستم دو دیا لا یخوض منا عدل ولا یقبل منا شفا منت دا چانشی قبل رنو پکار را دی دا اصول مسئلہ دا پرو ہونو دا انمان ان کی دا دی مسئلے خاص دا غدیدیاتی کہ ان کی رضان سرا کما مسئلہ دا غی نمان ان کی اللہ لا الہ الا ہو سر لے بودے ہم خبر دا نمان ان کی بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین نمان ان کی دو عبود ربکم نمان ان کی لا تعبدون الا اللہ نمان ان کی لا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم نمان ان کی دو قیامت نمان ان کی دو پیغمبر نمان ان کی دو کتاب او نمن ان کی دا دعوت و تبلیغ اصلاح دا عالم دا پارا زان سمول دا عالم سمول لکور سمول نمن ان کی دی خاص دا غدی دیاتی که ان کی ولی دیاتی که ان کی دی ذکر دو لا الہ الا اللہ نمنی تفصیل دا غی نمنی دا ذکر دی چی کافر دی اللہ لا الہ الا ہو درم ذلبانی مسئلہ مصرح را اول ذلو اعبدو ربکم درم ذل الہکم الہ واحد او درم اللہ لا الہ الا ہو درے والا زیا کو جدا مقصد ذکر شویدہ اول اعبدو ربکم کے نفل شرک دا عقیدیو پا غیب یو اللہ پیوگی نبل حق درہ مدد سوالو یو اللہ تا دے نبل تا حق دا خدائی تعظیم دی یو اللہ دے نبل بیم دلی چیزی کرکار اللہ لا الہکم الہ واحد دا دید پارا دے چی حق دا مال دا ورکولو دا خیرات کولو دیو اللہ پا نم دے نبل قلوب ما ذکر اسم اللہ او دا شان پیمان اکر انما حرم علیکم المیتت والدم پاگئی کی ما احل بہیر غیر اللہ ذکر کلو درم در مسئلہ چی ذکر کئی اللہ لا الہ الا ہو دا پدی عنوان ذکر کئی چی قیامت کی دم خلاصون نشترے دا چاپ جوڑ بانے خلاصول پا قیامت کی دا اللہ پا لاس کی دا اللہ پا اختیار کی دی نتو قدائی خیالی چی ما بسو خلاص کی دلاس بمنسی دلمنی بمنسی او ما با جولے کی واخری نو بیا با ما تا فیدر اور رسی نو قرآن وی نشتر شفاعت ستا چکم خیال لے شفاعت پا دغا عقیدہ بانی نشتر ما مخیم یو ظلوی رو دا خیال کے ساتھ ہے قرآن شفاعت منفی کئی ہم رد کئی او قرآن دا شفاعت اثبات ہم کئی نو دوڑو کے فرق دے یو شفاعت تے دا عام و خلق و عقیدہ دا مشرکین دا اول راسے قرآن دا دا عقیدی رد گئی یو شفاعت تے دا قرآن و سنت ثابت کرے و قودلے آغا شفاعت شتے او دا غیر پارا شرائط تی طریقہ دا صورت یونس کے بمعبی بین ندلتا یہ مسئلہ رجیب پاری دکھا کر مل فرق بین التقوی والبر والاصلاح تقوی وی پریزتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کعب الاحبار نتپوس کرو وی تقوی ستا وی کعب الاحبار تو امیر المومنین تچر تپزانگل کی بوٹو کی تلے بیزی تاویل چر تسرولی یا پلار بانی ویاو وی سنگل جی سڑے وی ضرور کی زن تطول را تول کری او کلا داسی که گی یو بوٹی نزان خلاسی کلا بل طرف تا که گی نزان نبوٹی نخلاسی وی تقوی دا غرا ضرور کی راون غرا زن کلک کام دی طرف تا اون گناه دی دی طرف تا اون گناه دی دینم زن بچ کوا دی دینم زن بچ کوا تقوی مانا پریز کل زن بچ کل لن مطلبی سره دا مناهی و نزان ساتل بر نیکی تیولی کی گی نیکی معنی ایتیان پا اوامرو باندی جامع کلمه ذکر کرده احسان ایتیان پا اوامرو کی او منع انتحاد نواهیونا پا طریقه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتابد اللہ کانک تراه فا ان لم تکن تراه فا انہو یراک نیکی کئی خوچ رنگ پکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دا بد و نظان بچ کئی خوچ منک پدی منکی دی رنگ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی انتحاد نواہیونا پہ اتباع دا سنت او اتیان پہ اوامر بانے پہ اتباع دا سنت بانے کناغا بیاون بدی گی نو بیر مطلق نیکی خکار اتیان پہ اوامرو او احسان پاگی کی اتباع دا پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم و اذا مرتض حکم دے اذا ارتد دستو محامن ایضاو عملو املا دے مسئلہ کی اختلاف دے دے متحدینو چہ دے یو ذرا مرتض سن اعمال مخکنی اسو برباد سو کنا پاتی دی رزن علماء قول دا دے چہ اعمال برباد سو یب تا دے اس بدے دے سر اعمال کوئی او دا غی فرق نتیجه دی اختلاف نتیجه دا دا دا مصبخین پاول وقتی مرتد شو العیاذ بالله نماز پخین وقت لاندے ختم شے مجھے کرو مجھے کرو مرتض شو نماز پخین وقت لاندے ختم شے ایمان را اور بیا مسلمان شو قسمت خو الحمدللہ بیا مسلمان شو دا دغا مانزے آدھا پشتے ہو کنیشتی وی دا مانزے آدھا پشتے ذکر وقت پاتی دے ادھے دا سیدے لکوشی چی ایمان را ورے نو وقت پر پاتی دے کم چی عملون زائر نشو وی آگا عمل دے پاتی دے و قول صحیح ندے صحیح قول لائے چی مود پشتے وقت پاتی دے بیا بے کئی پاتی عملون چی وقیم ختم شدے ختم دیو که پاتی دی قولان لر علماء مصححان سا کم خوخی اربان عمل کوا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نفی دے شفاعت تپارا مسئلہ توحید ذکر کی اللہ نشتے سوک الہ بید آغانا سوک غزت دے الہ مانا سکے نشتے سوک چداغد حکم پماتولو جہاد فرض کی گی دا سی سوک نشتے چداغد حکم پاتی شی او حکم دے جہادو شی لا الہ الا ہو نشتے سوک چداغد پنمانی مارو لگو لیشی اللہ ہو بید اللہ نا اللہ اللہ لا الہ نشتے چما نفت کر لیشی شکرانہ ورک لیشی پنمانی اللہ ہو بید اللہ نا بید آغانا سوک پا عالم کی نشتے دا لوئی نا لوئی پنمانی منخ نشی کولے داغا پنمانی تشیخ خیرات نشی ورکولے لا الہ الا ہو ولی نشتے دلیلو نا مسئلے دا پارا العقلیہ یہ اجتماعات کی چویلو مدلو الہو کم الہو واحد کی متدہ دلیلو نے ذکر کی دلتم دلیلو نے ذکر کی دا ولی بر توک نشتے ذکر جدی صفت والا توک نشتے الحیو جو اندیر ہے چمر پین راضی امر پین راضی طول مخلوق نو نشتف یو اللہ دے چو او دے او ایبا دوے مدار طول مخلوق چشتر شوئے دے نو بیا پی زوال راضی الحیو اللہ دے چو زوال پین راضی سورہ فرقان کیوئے الحیو اللذی لا یموت جو اندیا چمر پین راضی اپا مخلوق بانے زوال راضی موسیٰ علیہ السلام بارکی یقین دمکلا او بوڑک لاس کے انسا دو اللہ سنو کی دو اللہ سنو نیولو وی گوری توی نحل ببرا دا موسیٰ علیہ السلام پا بارکی دا پیغمبران علم پا ذات تا اللہ رب العالمین پا صفات دا اللہ رب العالمین او پا قدرت و کمالات دا اللہ رب العالمین دا ابتدانا دا اول نکاملی صفات دا اللہ کی اغوط جہل نی موسیٰ علیہ السلام پا دی نیلی پو دے پیغمبر چی اللہ بانی غفلت نرازی اللہ بانی اقوب نرازی او دی بارا کی تپوس کاؤ روایت غلط تے خصو دے عدرت خبر ادا بند دے ازمیختو کی نیوش پا بدا حفاظتو نکی او بیا طول مر از دمر اللہ عالم اللہ بانی غفلت نرازی الحیو جوندے رے چس قسم غفلت پی نرازی نمارک انو غفلت حدیث کی دارا جی کہنا رسول اللہ علیہ السلام لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات دا مرگ سخت پا ما را لے زوال چی پی نرازی اگا یو ذات تا اللہ رب العالمین دے ابو بکر صدیق پر خطبہ کیوں داویلو من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت نبی علیہ السلام سرد نبوتنا اور سرد ختم نبوت دا مقام دا دنیا نلال اللہ دے چی پاغمانی فنا نرازی زوال نرازی الحیو دو نخی سلی دو دلیلونا مخلوق زان نشی ساتلنو بلبسو ساتی سوال زیاد شی نسترگی بیا نتنگی روزی تو چا تواغ با بیارا غردی بیاو چا تواغ بیا برا غردی کارا با ویخون بکاری گیا آو نابا پکی تو مکولی شی و حقیقت دا حال وانی پورا نکوی گی ابتدا دا غفلت ممولو وانی غفلت نرازی پا اللہ وانی نام المستغرق اپا مخلوق بانی پرنا امراضی خوب امراضی نبی علیہ السلام سرد دا غنا که دا نبوت خاصه داوه تنامو آئناو ولاینامو قلبو سترگی و دی خوزره ویخ ده خوزره ویخی دا دی سروم رسول علیہ السلام پزلو مدشو پسترگو دو پزلو خوو ایرادا داوه چه دلت بلگ آرامو کو موز باو کن زوبا روانی گو بیا مودشو بلال پل اخت تا کیا ہوولا کو حملاس دے دوتو تا کیا ہوولا او مشرق تا مخرے چکل سو پیدا سر گنجی ہی نظب دو گئے خوم نو بلال صاحب چکل اوخ رتا کیا اولا نو دیم توت شو توت شو نو دشو نور راو خود در طول نولنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را پاسی غاگی اوکو ای پاس آئی تا چی زستا سو توقعی کو ما ناغوی یا رسول اللہ اخذ بی نفسی اللذی اخذ بی نفسی چاچے تو دکڑے و غزو دکڑا مزما دیکھے سے اختیارو ای پاس آئی ان هادا وادن بهشویه شیطان دی تنگی کی شیطان سر جیاد تے سمانا مزر نہ پاتے جو کہنا دا شیطانی سر و دا غفلت نتیجہ دا روان شمخ منزل کی موضوع کو قضا پا جماعت باندے نہ پیغمبر علیہ السلام نو دشے خوب غفلت را دے لا تاخذہ سنت ولا نوم خوب پیر نرازی او بل ادام دا ای کیو دا اللہ دے اختیار دا ٹولو آو چپ آسمانون کی دیو آو ٹول چپ از مکہ گیری مختار اللہ دے قدرت والا اللہ دے از مخلوق لاس کی اختیار نہ ہو دا انبیاء پلاس کی اختیار نہ ہو دا صلحاء پلاس کی اختیار نہ ہو دا شہیدان پلاس کی اختیار نہ ہو کیا چی جوڑی کری دی قصے دروغ دی او کس صحیح دی نہ وقتی خبر دا معجزہ دا یا کرامت دے او معجزہ و کرامت نہ اختیاری ہے اور نہ دائمی مولانا طانوی رحمت اللہ علیہ پل کتاب بوادر النوادر کی بنیادی طور مسئلہ ذکر کرے تفسیری کر دے بیاداوئی کی معجزہ اور کرامت نہ اختیاری ہے اور نہ دائمی نہ دبندب کے سو جوڑ سرے نہ بیا لپاتی ان فن کی ختم شی سعدی رحمہ اللہ یعقوب علیہ السلام دو واقعی نتیجہ ذکر کئی کیا کیا کرے زوی پہ سے جڑل نو خبر اد مصر نہ قافلہ را بیل شل و انی اجد ریح یوسف لولا ان تفندون دس سنگ قصد ہوئی نارا نتیجہ ذکر کئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پخلے اور سوال جواب پر طریقہ بانی یکی پرسی دزا گم کر دا فرزن یکی پرسی دزا گم کر دا فرزن کہ روشن گوہر پیری خرد من چا تپوس کو وے او خیارا دس تپوس اتنو کو زی مصرش بوئی پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنا نشن دیدی دی مصر نبائی بین لگے دو استا خواہ کی بکوئی کی پروتو چگے بکڑے وکڑے تا ناوری دینے دیدی دی جواب ورکی ادا جواب دو قرآن والا دی اگا وی گہے بر طارم اعلا نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم کلا پوچت زیل کچناسم کتت سنکوم نینمائی یعنی اللہ دا غوستر پوہرا کی گہے بر پشت پائے خود نبینم کل دخ پی پشابانی تشین نینم دا حالات دی دی مانا بانی ذکر کی چی موجودہ و کرامت نہ دائمی ہے اور نہ اختیاری یا اختیاری نہیں یا کسی دروغ دی یا موجودہ یا کرامت پہ بنا باندی نہ ٹول اختیار دے واللہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ استفام تعظیم چوک دیا غاٹ لوئی چخلاص اولو کی اللہ سخد چا نشکولے استفام دے انکار کو مانا لیسا احد یشفع عنده الا باذنہ نشتے چوک چمینتو کی دے چا دپارا اللہ سخا لیکن چا اللہ اجازہ کری یشفع عنده چخلاص اولو کی ویلو کی سفارشو کی اللہ سخد چاہتا پارا لیکن پس دے جادے دا اللہ نا نو تقسیمی ہو کو کنا شفاعت بغیر الازن شرکی عقیدہ اندوانی عقیدہ نشتے قرآن و حدیث دوارا نفی کئی اور شفاعت بالازن دا دا موحدین و عقیدہ معزون فی دا قرآن و سنت اجماع دا امت تفدے باندے اغشت دے او دا ولی شفاعت با آغا تو کولشی که دا مشبولهو دا حالاتون پورا خبری دا آغا دا حالاتون پورا خبری که دا زلو مصاف ده عملی مصاف و غلطی تینا پا غلطه شویده پس دا دو اینا دینا دا کرده نو دا علم چاسا خشته بیده اللہ